राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 19 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीभूषितकरान्नवनिधावत् पीतांबराजरुणबिंबफलाजोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्विन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकुमारेभ्यो नमः देखो भाई हमारे आ जाते ये बातें वो कह देता हूँ मेरे विचार करके राखू ऐसा इतना स्वभाव नहीं है और बातें बढ़िया आ जाए मेरे हाथ की बात नहीं है मैं चाहता हूँ बढ़िया कहूँ नहीं कर सकता हूँ ये हाथ की बात नहीं है आ जाए मैं कह दूंगा अगर सावधानी नहीं रखो तो और क्या रखोगे मनुष्य जन्म प्राप्त किया है इसमें अगर सावधानी साधन के विषय नहीं रखोगे तो क्या रखोगे और बात इस क्या है मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर केवल साधन की सावधानी ही काम की बात है क्योंकि मनुष्य शरीर को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का साधक हो ये पर्याय वाचक है शब्द मनुष्य तो ऐसा समझे है कि जो साधन करना चाहते हैं सत्कर्म करना चाहते हैं वे है साधक परंतु मूल में भगवान की तरफ विचार करे कबो कई करुणा कर दे फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर तो सदा माया कर प्रेरा कबो कई करुणा न दे मनुष्य शरीर भगवान देते हैं बारिश में मिलने वाला मनुष्य शरीर नहीं है वृक्ष आदि है जोड़े तो हमें कर्म से मिलेगी पर मनुष्य शरीर भगवान कृपा करते हैं कब हो करी करुणा नर देने भगवान ने कृपा कर शरीर दिया है तो ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है शरीर भाई बहनों ने सबसे जाना है सब आप लोग चेत करो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है संग्रह करने भोग भोगने के लिए नहीं है संग्रह भोग है तो बड़ी भारी बाधा है ये तो पदार्थों का संग्रह करना व्यक्तियों का संग्रह है मकानों का संग्रह है चीजों का संग्रह है इकट्ठी घड़ी में बाधा है और एक भोग भोगना सुख सुख ढूंढना भोग शरीर प्रसन्नता नाम तया प्रत नाम व्यवसाय तो बुद्धि स्वादों ने भी दिए थे दूसरा अध्याय 40 से 44 तक है व्यवसाय तो बुद्धि लेके कुलना व्यवसाय नाम 4 श्लोक 4 व्यवसाय तुम्हारे बुद्धि लेके और भोग शरीर प्रसन्नता नाम तया प्रत्येत नाम व्यवसाय तो बुद्धि स्वादों ने भी दिए थे केवल भोग भोगना पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना इसके लिए मानव शरीर नहीं है साफ है 44 श्लोक 40 से 44 होता और समाज में सबका भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता रहा। एक भोग भोगना सुख भोगना और संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना, इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया, वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता। जोर से भगवान कहा है चार श्लोकों में, चार श्लोकों में व्यवसाय इतना बुद्धि लेकर व्यवसाय ना सकते और व्यवसाय में बुद्धि समाध हो न भी दिए थे उसकी नहीं होगी। भोगों से ना सकते याद करो दो चीज, एक पदार्थों का संग्रह करना और एक भोग भोगना, इसके लिए लगे हुए हैं वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिनका ध्येय यही है कि रुपया इकट्ठा करना है ऐसा भोगना है परमात्मा की प्राप्ति, सब समझ लेगा भोग है ईश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया प्रगत से पुष्पित वाणी से शरीर में जाएंगे वहां सुख भोगेंगे। निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा ध्येय भी वे नहीं बना सकते तो प्राप्ति कैसे होगी, लक्ष्य भी नहीं बना सकते, अपने उम्र का ध्येय नहीं बना सकते, भोग ऐसा पड़ता। आप साधन करना चाहते हैं तो आप भीतर में आश्रित नहीं बन सको, ये भोग ऐसा भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना है। और एक बात और बताओ ध्यान देंगे सुनना, रुपया आना है जुटा आएगा जरूर, आपकी इच्छा नहीं इससे नहीं हो रही, अपनी इच्छा आप बताओ सबने इच्छा पूरी होती है किसी की नहीं होती। देखो ध्यान देंगे सुनना, इच्छा कोई भी पूरी नहीं होती ऐसा भी नहीं है और सब इच्छा पूरी होती ऐसा भी नहीं है, यह सबका अनुभव है सबका। कैसी होती बताई, सबका लोग आज धर्मादा क्या है, तू छोटो दरी छोटो दरी की बने हो छोटो छोटो देवी जी धनवान बड़ा देवी जी पैसा है बड़ा दरिद्री है तू छोटो दरिद्री हूँ छोटो ही हो रहा हूँ तो बात है छोटे नहीं रहूंगा बात है छोटो बात है। यदि गांव गए गांव आएंगे सत्संग करेंगे ये दरी लाया दरी उठा लोगे क्यों लाया हूँ किसे लाया हूँ उसे लाया क्यों लाया क्यों लाया तुम्हें मांगे वहां बैठते रहे घर जो तो बैठो मैं तो बैठ जाऊंगी मारी जरूरत बोली क्यों लगे तू छोटे दरी हो दरी से लाए मैं बड़ा दरी थी तू छोटे हूँ छोटे ही क्यों रहो तो छोटे मत क्यों कोई इच्छा नहीं मरा देहाल हो जात नहीं कमी कोई रहेगी थी सर्जरी क्या कमी रही एक सर्जरी मिल गया हमें हम कोई इच्छा नहीं पड़े हमारी वो इच्छा नहीं थी जो राम जी करे जो उससे वही इच्छा था भगवान इच्छा ही हमारी इच्छा अरे भगवान इच्छा है जो हो से तो हम जो इच्छा है मैं भी प्रसन्न जो हो जाए उसमें प्रसन्न दादी। तो बढ़िया बात यह है दूसरी कल कही एक बढ़िया बात आप बताओ बताओ कल कैसी कौन सी बढ़िया बात लगी बहुत बढ़िया बात बताई कल मिलना हुआ साथ रहेगा नहीं बिछड़ जाएगा यह बात बहुत दमी आप लोग ध्यान देते थे आप लोग ख्याल नहीं करते जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता जो मिल जाए और बिछड़ जाए वो अपना नहीं होता। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा धन मिला है बिछुड़ जाएगा मकान मिला है बिछुड़ जाएगा जो मिलता है बिछुड़ जाता है मिलता है बिछुड़ जाता है ऐसे भगवान नहीं है, भगवान पहले विदे हुए सर्वशिष्ट ईश्वर सर्व भूतारा देश थे सबके हृदय में रहते हैं, विष्णु तो है ही नहीं। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वृक्ष रूप में जाओ तो भगवान साथ में, चक्र जाओ से भगवान साथ में, वे एक अपना है और कोई अपना है, और कोई अपना है नहीं। जो मिलता है विष्णु तो अपना कैसे हुआ आप बताओ, जो मिल जाए मिल जाए अपना हुआ, अपना होता ही नहीं। जो मिल जाए विष्णु जाए अपना कैसे हुआ। कितनी सार बात है, निश्चय लो आदर करो, मिलने जो आदर करो, सत्कार करो, फसो बात ये भाई हाँ मैं धनी हाँ धर्म भी फिर जाएगा भैया कोटी एक साथ से लगी थी। सिकंदर वार्ता हुआ, सिकंदर घोल में मर जाए जगह साथ पैसा रखे वे भी कटा लिया घोरमो से पैसा कटा लिया, तो मरा तब उसने कहा कि मेरा हाथ बाहर रखना जनाजा बनो जनाजा बैकुंठे मुसलमान जनाजा करते तो मेरा हाथ बाहर रखा दोनों हाथ बाहर रखना क्यों गलू क्या आश्चर्य है हाँ सिकंदर चला दुनिया से दोनों हाथ खाए थे घाई या मोर्चा सब भूल के मुल्की और माली थे सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे दोनों हाथ खाली थे। मोहैया गर्त सब दुनिया, सब दुनिया को मोहित करने वाला, सब दुनिया को विशेष रहने वाला मुल्की और माली थे, सब मुल्क का मालिक, सबका मालिक, सबका मुल्क का मालिक था, वहां सिकंदर चला दुनिया से दूध मान खरीद मोहैया मोहैया कहीं मोहित करने वाला प्रेमी करने वाला मोहैया क्या होते अर्द से उर्दू से अर्द बताओ भाई हम तो यही जा रहे हैं इकट्ठा करना उसे दुनिया को लूटा था प्रेमी कब्रों में से पैसा नहीं लगा कब्रों में से कब्रों में से पैसा ही मिल गया सलाह तो मुहैया से सिकंदर सलाह तो बोल रहे तो आपके साथ कोई एक साथ तो चलेगी नहीं ये बात अगर मान लो तो निहाल हो जाओ जो मिलता है विशुद्धता है वो अपने ही होती मिलता विशुद्धता पहले भगवान भगवान मिलते नहीं है विशुद्धता नहीं है पहले हृदय में है सर्वशिष्ट ईश्वर है सर्वभूतारा मेरे देश थी ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं कैसे अपने अलग हो सकते थे ताकत नहीं है सर्वसमर्थ भगवान में ताकत नहीं हमारे सारा कुछ जाए हम अलग लग जाए अपन हम वहां हो जाए ईश्वर ईश्वर हम हो जाए ना वो अलग हो जाए तो हम ईश्वर हो जाए बोलो अपना ईश्वर अलग तो अलग नहीं हो सकते ईश्वर का ईश्वर बड़ा गर्व है तो अलग बताओ अलग हो तो हम ईश्वर जाए दूसरे तो एक भगवान एक हम तो मिलता है अलग होता वो हमारा नहीं होता इस वास्ते भगवान को ही हमारा समझो मैं तो कोई दर कुमार दूसरा तो कोई मेरा भाई नहीं मेरा भाई ने कहा मैं तो कोई दर कुमार दूसरा तो कोई दूसरा कोई है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं मेरे तो कोई दर कुमार दूसरा न कोई असली चीज है असली चीज असली चीज है मेरे तो कोई दर कुमार दूसरा न कोई इस वास्ते मस्त से रहो आनंद से रहो मौत से हमारे कोई है ही नहीं कोई मरे कोई जरे हमें क्या मतलब है कोई आवे कोई जावे कोई आवे कोई जावे अच्छी बात है आओ जाओ हमारा कोई है ही नहीं हमारे एक ही है एक जो हमारे साथ रहता है हमारे हृदय में विराजमान है वो हमारा है हमारे साथ रहता है, मिलता है जुड़ता है, वो हमारा नहीं है। ये बात इस बात डटे रहो और ज्यादातर दिन भगवान का काम करो। सीधी देखो बात बताओ, ध्यान दे रहे भाई सब सभी बात बताते हैं बढ़िया। कुछ करो वो सब भगवान का काम करो। टट्टी पे साथ फिरो तो भगवान के लिए करे, क्या क्या कुछ बात करे, कुछ नहीं है वो भगवान जो है। इन्हें साफ करना भगवान का काम है। भगवान का घर साफ करे भगवान का नहीं होता वो, भगवान की टट्टी करे भगवान का नहीं होता। हम इनको साफ करते हैं भगवान के हैं। कोई काम करो भगवान करते हैं। एक दिखा है एक नाथी ने फूस बार करके बार फेंके, वो भी मेरे अर्पण करते तो भक्ति हुई, भक्ति होगी भक्ति। फूस बार करके कूड़ा कर रही श्री कृष्ण अर्पण मस्तु क्या जोर है बताओ तो? क्या खर्चा लगा फूस फेंक रही हो क्या खर्चा हुआ। एक नाथी लिखा है तो भजन हो जाएगा, भक्ति हो गई आपकी। और गीता ने कहा यद करो सी रसना सी यद जो सी दरा सी यद यद पैसे तत्गुरु शुभ मदर पणम शुभ अशुभ फल मोक्ष शुभ अशुभ दोनों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ फल मोक्ष कर्म बन रहे, कर्म का बंधन नहीं हुआ। सब भगवान पर सब भगवान मिलते अचार बंदा जो कुछ है महाराज हम तो आप करते हैं। सब भगवान के लिए करता, खराब काम होगा नहीं, खराब काम तो होगा नहीं, ये अच्छा अपना होगा ही नहीं। मैंने पुस्तक पढ़ा है वो कपड़ा वो दिखा भी सकता हूं, लिखा है अपने लिए तपस्या करता है वो भी भोगी है। सनम पुस्तक लिखा है अपने लिए करता है भोगी, तपस्या करता है वो भी भोगी, भजन करता है वो भोगी, शास्त्र काम करता है वो भोगी, अपने लिए करता है। भगवान के लिए वो त्यागी, अपने लिए करना, अपने लिए भजन करते सब भोगी भोगी सब भोगी सब भोगी सब भोगी। संत अपने लिए करते दुनिया के लिए करते हैं, अपने लिए करते भोगी है अपने लिए भोगी है भोगी। शंकरनाथ जी कहते भोगी आ रहे चो जो है रे को जो है रे को जो है को जो है सासू लड़ाएगा को जी आ रहे को जी है सासू से अरे चौकी है ज्यादा हो गया बीमार शक्ति नहीं जरूर भाई कोई माया नहीं उठाए थे अरे बंदा राधा छू अरे बंदा राधा छू सेवा कर रात रहा आता राम राम करता पास में नींद लेता माता डरने थी राम राम करता है नींद में आई यहाँ पर नींद लेता है तो लोक आता डरने पर जोर पर सोच रहे महिला ये थप्पड़े ये तो सत्संग बड़ी है सत्संग में एकांत की बात नहीं है। हेलो बोले मैं आदर करता हूँ आप आदर को है देखो जो है को जो है अच्छो को है दो बात को जी हुई घड़ी खराब हुई को जी हुई घड़ी गई को जी घड़ी गई को जी तो ये बात है भाई भगवान की तरफ अपन मुख हो जाए तो निहाल हो जाए। सन्म को जे वही जब ही के जन्म को अगदास ही तब है जब एकाग्र भगवान सन्म हो जाए सब अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए। सन्म को जे वही जब जन्म कोटि अगदास ही तब है एक भगवान वो मिलते और जुड़ते नहीं है। मेरे भाई ने कह दिया कि मिल विष्णु शुद्ध पथ की जय महाराज मिल विष्णु शांति होगी शरीर तेरा बात मेरे भाई का मिल भी शुद्ध पथ की जय महाराज मिल जाओ मिल जाओ ये ठीक नहीं है। ठीक है भीतर में समझा मूर्ति में सुनाई मेरा भाई मूर्ति में डेड मन का थेला मन डेड मन का वो सबका सभी मूर्ति में एक मिल मिश्रण मत कीजिए महाराज मैं ना विश्रण नहीं रही मिलती है बिछुड़ती है अपनी चीज होती रही हम यही अरे मस्त रहो हरदम भगवान में याद करते रहो काम आप जो करो सब करो भगवान के लिए स्नान भगवान के लिए आते हैं भगवान के लिए जाते हैं भगवान लिए बैठे हैं भगवान के लिए सोते हैं भगवान के लिए हंसते हैं भगवान के लिए रोते हैं भगवान के लिए शब्द थारा भी हजर याद है भगवान के लिए करते हैं ठहर जाए बस बैठे भगवान के लिए करते हैं बैठे हूँ तो थारो और बोटो तो थारो और भूखो हूँ तो थारो और दया हूँ तो है कि नहीं भूखो तो थारो है तो थारो बैठो थारो सतो थारो मैं थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो मैं तो थारो मैं तो थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो मैं तो थारो मैं भूखो हूँ तो थारो मैं तो प्यासो हूँ तो थारो मैं भूखो हूँ तो थारो मैं प्यासो हूँ तो थारो मैं निकम हूँ तो थारो कछु काम करूँ तो थारो मैं निकम हूँ तो थारो कछु काम करूँ तो थारो मैं थारो थारो थारो सभु थे मत मोय बिसारो मैं तो था मैं खड़ो रहूं तो थारो मैं पड़ो रहूं तो थारो मैं फिकर करूं तो थारो अलमस्त रहूं तो थारो मैं फिकर करूं तो थारो अलमस्त रहूं तो थारो मैं तो थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो मैं थारो मोय बिसारो मैं तो थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो मत मैं रोगी हूँ तो थारो रस भोगी हूँ तो थारो मैं मैं रोगी हूँ तो थारो रस भोगी हो तो थारो, मैं रोगी मैं चुप रहूं तो थारो बढ़कर बोलूं तो थारो, मैं चुप रहूं तो थारो बड़ बड़ बोलूं तो थारो, मैं थारो थारो थारो प्रभु से मत मोय बिसारो, मैं तो थारो थारो, मैं तो थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो, मैं स्वीकार करो तो थारो इनकार करो तो थारो, स्वीकार स्वीकार करो तो थारो इनकार करो तो थारो, स्वीकार ठोकर मारो तो थारो अति प्यार करो तो थारो, ठोकर मारो तो थारो अति प्यार करो तो थारो, मैं तो थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो, मैं तो थारो मैं तो थारो थारो थारो प्रभु थे मत मोय बिसारो, मैं तो प्रभु थे मत मोय बिसारो, प्रभु थे मत मोय बिसारो, जसो हूँ वसो अब अच्छो कहाँ से बनू बताओ, छोटो हूँ उतारो बड़ो हूँ उतारो अब अच्छो बढ़ू कहाँ से, हूँ जसो हूँ जसो आप हो जैसे भगवान हो जाओ, जसो जसो वैसा भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान बड़े लोग भी है अपने आप को भगवान दे दो खुश हो जाएंगे, सभी भगवान है बस हे नाथ में आता रहो और सुनो सब है भगवान यही लालसा है बता रहा हृदय से एक विचार एक से एक ही यार एक ही बात है आप बताओ, और तो भूट से पी हो क्या कर रहा भूटला भी हो जंगल में जावे भूटवे भूट सब सब सब्जी को सब्जी को खेती कर दी उन्होंने भूट से भी जा रहे निकल आते चल जाए मुझे तो गुड़ से भी होगा क्या समझा कौन रोल दिया मैंने मीटर को भी बचा तो सुन गया हाथ में हाथ में चुप जा अब क्या करें आप बताओ, सौगा जी महाराज साहब करोड़ी झोपड़ी में रवा दो बात यही है महाराज दादा वे डोडिया होता नहीं है घा बनतेगा नहीं गाय पूछ से सिर जाए ऐसा ऐसा हो जाता है बंदा बनवाए कहीं नहीं सुबह कोई भी फूटी जा रही तो इस वास्ते मैं तो भगवान रहूं इतने और क्या आप सो रहा बताओ आप अगर मान लो तो भगवान की हो ऐसा मानो तो आप भी ठीक हुआ थारी छोरी पढ़ना 200 घर पर मिल जाए तो राजी हो जाते हो तो ठीक हो गया जो भगवान के समान कोई बर मिलेगा नहीं भगवान के समान कोई बर नहीं मिलेगा और उसी हो जाओ सब बुद्ध हो बालक हो जवान हो कैसे हो भगवान सब समान में है सूरदास ही भगवान समित है चौगा चरण भगवान समित है गीत भी भगवान समित है बांधा भगवान समित है रीस भगवान समित है और भगवान ने समझ में पत्थर पत्थर अर लिया बोलो भगवान ने उड़ाला सुधर सबसे देश आज सबको स्वीकार करने के लिए खुशी है प्रसन्न है सबको इस बात हो जैसे ही स्नान करना जरूरी जैसा वैसे ही है जैसे है जैसा जैसे पूरा का पूरा मौज हो जाए आप रही हूं मैं तो आपको ही हूं मौज हो जाएगी मौज आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी एक धनी आदमी ने सहारा लेने से भी आदमी सुखी हो जाता है राजा महाराजा मिनिस्टर आदि का भी तो भी मन में गर्मी आ जाती है भगवान हो जाते हूँ त्रिलोकी नाथ का हो जाए मैं तो भगवान हो वैसे ऊपर कोई हुई हो नहीं भगवान से ऊपर कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं इतने ऊंचे भगवान और आप कोई स्वीकार कर देंगे आप कैसे ही हो जाए स्वीकार कर देंगे और जब शर्म हो जाओ स्वीकार कर देंगे कैसी मौज की बात है मेरे को स्वीकार कर दे भगवान मेरे को स्वीकार कर लिया मेरे को स्वीकार कर लिया नाचन लग जाओ मौज में आनंद में आ गए नृत्य करो भगवान रहो मैं हमारे भगवान है एक छोकरी ही छोकरी छोटी मारे गुट्टी भैया से मारी गुट्टी भैया से गुट्टी भाई भी रंजी भगवान मारा भगवान मारा मौज हो जाएगी लोग बोले पागल कर दो तो खुश मन नहीं कोई खुश आएगा कल बताई थी बात भरती महाराज भरती राम जी से छोटे और सर भाइयों से बड़े जाने राम कुटिल कर मोही हद कर दी महाराज जाने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही पर सीताराम चरण ते मोरे अनंत विडो अनुभ तोरे सीताराम एक बार आया था यहाँ पर सीताराम दिन भर जपता ही हूँ दिन भर काम करता घोड़ा सीताराम सीताराम सुनो तो मस्त हो जाओ सुने तुम्हारा सीताराम चरण मोरे अंदर बने वन रहे तो निहाल जो भाई घना काम करे संसार का कई कई काम किया हमने, अब एक काम करके देखो, एक काम और करके देखो भगवान का हो गए, एक काम और करो, घना काम किया तरह तरह किया है, एक काम और करो पर काम भरे करो भगवान का हो जाओ। गोस्वामी ने कहा है, गोस्वामी जी ने बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी हुई अनेक जन्म की, बिगड़ी जन्म अनेक की सब ही सुधरे आज, आज अभी अभी अभी अभी अभी इसी समय आज, आज लंबा होता रात्रि 12 बजे तक आज है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी अभी आज हुए राम को नाम जो पर राम जी का वजह, राम जी का वजह, राम जी का वजह, हृदय में पक्के जचा लोग हम भगवान के हैं भाइयों, ऐसा संबंध मिलेगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। न त्वत्समोस्त्यभ्यनिज कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव, एकादश गीता में लिखा है, न त्वत्समोस्ति आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक है कुतोऽन्य, अधिक तो भरने का है, आपके समान भी कोई नहीं, भगवान के समान कोई नहीं, उस भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है मेरे है। राम जी मानो मत मानो आप मान लो, मैं तो मान दिया भगवान को पता है नहीं पता है पता नहीं ऐसे पता ही मत नहीं हो, राम जी ने माना नहीं माना, जानते हैं नहीं जानते जरूरत नहीं, अपनी तरफ से भगवान को शेर जी ने कहा हम तो मान ले भगवान करते हैं सब करते हैं, करी गोपाल की सब होए जो अपनो पुरुषार्थ मानो अर्थ झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए अपने तो भगवान तरफ एक तरफ भगवान का मैं हूं, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा शांति हो जाएगी मौज हो जाएगी। बिल्कुल खुला दरबार है और खुली सब सब खुली चीज, भगवान का दरवाजा खुला है रात में दिन में सुबह शाम दोपहर में आधी रात को जब कभी भगवान देर में मैं भगवान का हूं, कैसी मौज की बात है, और मस्त हो जाए तो सुख भोजन तो मस्त, दुख आवे तो मौज, अनुकूल रहे तो मौज, तो गरीब मौज, अब जैसी हो जैसी जाही भी राखे राम ताही भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही भी राखे राम ताही भी रहिए, जैसे ठाकुर जी रखे है धन संबोधित दे तो अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं दे तो अच्छी बात, आदर सत्कार कर तो अच्छी बात, निराल कर तो अच्छी बात, अपना तो अच्छी बात है, मन भी है ही नहीं अच्छी हसी सब अच्छी मस्त हो जाए मस्त रहेगा। सज्जनों मौज की बात है, बड़ी भारी मौज की बात, बड़ी भारी आनंद की बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा भाई का है, मेरा भाई सिद्धांत, मेरे तो मेरे धर्म उपकार, भगवान कैसे है कैसे भगवान जाने, हम कैसे नहीं उनको जाने, हम तो भगवान के हैं, आंख खोल देखो देखो हम भगवान के हैं, भगवान कैसे होते हैं कैसे नहीं है देखो मत, परीक्षा करो मत, परीक्षा करो भगवान के हैं, अपनी तरफ से संदेह मत अपनी तरफ से संदेह छोड़ दो, संदेह गया संदेह गया सब पक्के हो गए भगवान के, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, पक्के ठाकुर जी के, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सत्य हरदम लोग पागल गए तो पागल गए हो, अच्छा गए तो अच्छा कहो, मंदा कहो, सब संसार को छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो अपनी तरफ से, छुट्टी सबको छुट्टी, खुशी आओ जी, खुशी आओ जी, मान लो मैं तो एक गरीब भिक्षा गया, तू कौन है, सब जगह एक जगह मैं कर उच्च रोटी मान लो रोटी चाहिए भाई ऊपर थे छोड़ो ठीक नहीं, मैं तो रोटी छोड़ता और क्या मान लो बताओ ऐसे मैंने कहा राम से, राम से कौन ही दूंगा तो भाई नहीं सही है मानी बोले नहीं ठीक झूठ क्यों बोले, मैं तो भाई भाई मेरे में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मान लो मत माना खुश रहो से मान ले, तो सब लोगों को छुट्टी दे दो, अच्छा मानो तारा छुट्टी, बुरा मानो तारा छुट्टी, तारा कोई ऐतराज करो ही बोली अपने तो भगवान के है। गोस्वामी जी ने लिखा है जुल्हा कहो कोई भूत कहो अवधूत कहो, हाँ रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहो की बेटी सो बेटों में ब्याही वो, काहो की जात बिगाड़ में सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहो सब को, मांगे को खाई बो मंदिर को सोई बो ले बो को एक अंधे बो को दो कैसी बढ़िया बात बताई जिला कहो खुशी कहो बड़ी भारी मौज है, बड़े आनंद मिले थाने खुशी आवे जो कहो थाने शरण में छुट्टी है, कोई नहीं बंध नहीं आना मन लाइयों को जो कुछ है सो भगवान के है भाई, हम अच्छे है तो भगवान के, बंद है तो भगवान के है, जैसे रहते से भगवान के, खराब है तो भगवान के भाई, सुख है तो भगवान के, प्रसन्न हो जाओ हरदम मौज में रहो, एकदम आनंद में मस्त रहो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे भगवान हमारे है, भगवान हमारे भगवान जैसे है जैसे भगवान हमारे, हम जैसे है तैसे भगवान के, और फिर मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, फर्क नहीं है इसमें किंचित मात्र नहीं, भगवान ना कह सकते नहीं, भगवान ना करने का स्वभाव नहीं है, ऐसे तो भक्त लोग हमारा अर्थन बड़ा नाम इस वास्ते भाई सज्जनों तो सब मन में सच्चा विचार कर लो, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, मस्त हो जाओ हरदम, महान परम पद है, ऐसे समान कोई पद नहीं है, दिखे तो नहीं है पद है, इस समान पद क्या है, और हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान, ओ पहालज तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं, ओ ये बात है, हम तो बात सकाए हमारे मित्र चार घुड़सवार जाते थे, एक गधे पर चले गुजराते हो गया, फिर कहां से आए, पांचों सवार दिल्ली से आए, पांचों सवार वही बोले गए पांच सुबह लिया भगवान के पोल बहुत है, भगवान के दरबार में पोल है, दस्या बनेगी। मैं तो भगवान का हूं, किसी को मना नहीं कर रही, मने करते नहीं, मने कर सकते नहीं। भगवान के दरबार में मना करने वाला कौन तुम कौन भाई? भगवान ही है, मना कौन करता? हम मना मना कर ही नहीं सकता कोई। कितना मिनट हो गया तो भाई कीर्तन सुनाओ। कीर्तन सब का बोलना, सब सब भाई बहन याद करो, कीर्तन बोलना। भगवान नाम का कीर्तन, गंगा जी कर है, उत्तराखंड की भूमि, सेठों को स्थान, बरसों तो दोपहर में जंगल आ जाता, जंगल अटो संतोष नहीं होता, जंगल हो जाता, जंगल खीरिया खावा है, संतु खावा। नारायण कृपा करके बीच में खूब प्रेम से करना भाई, भगवान नाम की बीच में नहीं उठे। चलो भाई, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare.